Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Havanın komşular. Yetişin dostlar, yetişin. Fahir'i kaçırdılar. Ne oldu? Oktay, kurtardın mı Fahir'i? Efendim abi? Alo. Duyamıyorum. Kötü adamların. Geldi Fahir geldi. Aman çok iyi oldu. Geldi. Herkes burada. Hiç merak etmeyin. Herkes organlarımı çalacaklardı. Zor kurtardılar. Fahir'in organlarının peşine düştük sabah sabah. Oh be. Vallahi dalak böbrek gidiyordu yani. Neyse, giden böbrek ben... olsun. Cana geleceğine bana gelsin. Tabii canım. Oh. Büyük badire atlattık. Oktay'ım günaydın. Geçmiş olsun Fahir. Sağ ol, ben önce olayın şokunu yaşıyorum benim şu anda. Benim de bak buraları mor mor oldu seni kurtarayım evet, derken. Evet, Oktay'a da hücum ettiler de. Birbirinize oralarınızı buralarınızı göstermeyi bırakıp lütfen. Gazetede. Bize gündemi gösterir misiniz? Ben gündemden hemen bombayı vereyim. Veriniz ver işte. Sonuçlandıralım. O şimdi hanımefendi diye yarışmadan bahsediyordu. Kanzolar dolaşmıştı sokaklarda. Ağdaları yaptırmışlardı. Kaşlar alınmıştı. Oh be. Oh be derken radyo televizyon üst kurulu başkanı şöyle bir açıklama yaptı. Adı geçen kanal yayın kuruluşu o şimdi hanımefendi programını yayınlamaktan vazgeçti. Oh be. Ya şimdi bu adamlar zaten bir mal diyebilir. Yayında mal diyebilir. Yayında mal diyemez. Yayında mal denmez. Hayır. Çünkü yayında mal denirse o adama eğer sen mal demiş olursan. Şimdi yayında mal dersin de mesela bir çobandan veya bir sürüden bahsederken ama bir insandan bahsederken diyemez. Çobandan bahsederken niye mal diyorum ben? Yani çobandan değil, çobanın sürüsü. Çoban ve sürüsü dedim yani. Çoban ve sürüsü Bozkova olan Katarlı. Bir de şey olsun ya. Ne? Mal geçsin. Nasıl yani? Mal alış verişi. Mal ha, veya hizmet alış. Öyle aldım. Geçer. O öyle olabilir. Geçer. Şimdi bu adamlar. Evet. Mal ya. Mal ve hizmet diye düşünüyorum. Evet, mal ve hizmet. Mal veya hizmet veriyorlar sonuçta bir kanala. Yani sonuçta. Ne hizmet veriyor? Ağda yaptırdıklarıyla mı kaldılar? Evet bana? Abi pırıl pırıl dolaşacaklar yaz boyunca ama o da onlara güzellik oldu ya. Şimdi Allah o şimdi Allah. Hanımefendi yerine o şimdi bildiğin salak diye bir küçük bir belgesel yapsınlar bari. Valla öyle olacak ama Ağustos ayı gibi tahmin ediyorum bu işin semeresini toplarlar. Niye kıllar abi? Bol bol daha kesilen kıl daha yoğun çıkar. Çünkü biz yaz aylarında böyle hakikaten şey yaparken en sıcak günlerde bu adamlar efil efil o. Cilop kaç günde gibi. Çıkar ki bilmiyorum şimdi ben de hiç ağda yaptırmadım ki. Kaç günde çıkar ben de bilmiyorum ki ya. Oktay sen bir kere yaptırmışsın. Siz yaptırdın, sen yaptırdın. Hayır ben yaptırmadım. Abi biz saçımızı ağda yaptırdık herhalde. Tamam işte, tamam o zaman aşağı Ege'de kaşına yaptırdı. Biz yüz bölgesinde biliyoruz. Ben hiç hayatımda yaptırmadım. Hadi sen de, yani bacak kılı dediğin şey uzunca da bir şey aslında. O eski halini alması için bayağı bir o zaman. O eski halimden eser yok şimdi demiş. Kadınlar bilir aslında dinleyicilerimiz arasında da kimse de herhalde söyleyemez açık açık. Ben efendim adamı yaptırıyorum bir haftada faş diye çıkıyor diye açık açık konuşabilecek bir dinleyicimiz varsa aslında çok seviniriz. Bir ya bu şeyden kaynaklanmış olabilir ya bu adamlar şey ya adını sen getir. Neydi o demin? Ben az önce söyledim. Evet. Hizmet. Hizmet. Bu adamlar belki de hani bizde de var ya iddiaya giriyoruz etekle dolaşacağız kadın kıyafeti giyeceğiz evet. Diye. Bunlar ya birilerine bir fenalık yaptılar bunun neticesinde böyle bir şey oldu adamları bir araya getirdiler. Çünkü bu kadar Hanzo'nun bir araya gelmesi mümkün değil. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Hilal Hanım hoş geldiniz. Sibel. Sibel Hanım. Sibel Hanım pardon. Sibel çok cesurmuşsunuz Sibel Hanım. Ağda konusuna mı açıklık getireceksiniz? Ben hemen söyleyeceğim ve kapatacağım yani bir ay. Bir ay. Bir ay. Tamam. Maşallah. Bu şey mi peki bu genel böyle kadınların sonucunda böyle konuşmalarının sonucunda çıkan istatistik mi yoksa bir kişi üzerindeki bir istatistiki bilgi mi? Bir kişi değildir efendim. Genel olarak. Bu herkes de böyledir diyorsunuz. Doğrudur efendim. Ne bir gün eksik ne bir gün fazla bir ay. Biz yani 30 iş günü olarak. Çok teşekkür ediyoruz valla. Rica ederim hadi bay bay. Size ayrıntılı da soramıyoruz mahcup olacak diye de hani evet. Bir ay içinde nasıl hani ne kadar oluyor? Hani sakal mesela bir ayda böyle şey olur. Maşallah olur ya. Yani bir uzun olur artık batmaz. Evet. Belki bir aydan sonra böyle bu zımpara gibi. Bacakta şey. Ne oluyor nasıl oluyor? Bacakta benim bir. Ama Sibel Hanım'a da helal olsun valla bu her baba yiğidin acı değil. Baba yiğit Sibel diye geçsin bundan sonra. Bence... Baba yiğit geçmesin abi o zaman işte kötü bir şey olmuş olur. Bir ay sonra bir baba ay dediğine göre olacak. Baba yiğit yani. Ayda bir baba yiğit olacak kişi. Hey yani. Be bir baba yiğit daha diyor. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk, teşekkürler. Hep kadınlar arıyor bugün bizi. Adınız neydi? Size ayrıntılı cevap verebilmek için. İsminizi vermiyor. O zaman biz size Baba Yiğit 2 diyoruz. Tamam, gidelim. Peki efendim, alalım bilgiye. Buyurun. Ben kendi adıma konuşayım. Lütfen. Lütfen, doğru. Yani 20 gün 21 gün. 20 gün 21 gün içinde, yani çok özür dilerim, sabah sabah özellikle kahvaltıda olanlardan, ama nasıl bir kıvama geliyor? Yani bunu da şeyden merak etmiyoruz. Bu adamlar normale ne zaman dönecek, onu kestirmeye çalışıyoruz. Ya mesela sakallarını ağda yaptırmışsa bu adamlar. Sakallara değil efendim, bacaklara yaptırmışlar. Bunlar çünkü hizmet sektöründe. Yani erkeğin kına bak, gri gri görürsünüz böyle. Hem baş verir, filizlenir. Çizilir ya hani. Peki hayır, kendi bacaklarına dokundukları zaman böyle pıtır pıtır gelir mi? Gelir, gelmez mi? Bir ayda 20 günde bu kıvamı mı geliyor? Tabii. Eski kıvamına ne kadar zamanla gelir? Eski kıvama o yumuşak ve uzun haline epey bir vakit alır. Epey ne kadar yani? Bir buçuk ay bulur herhalde. Siz hiç o kıvama getirdiniz. Ben kıvama getirtmedim hiçbir zaman da. Peki efendim, ne mutlu size. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica görüşmek ederim. Üzere. Çok... Aslında bunu bilecek hippie kızlar vardır ama. Evet ya. Onlar yani da şimdi, bu saatte uyuyordur. Şimdi metre falan var mı? Metre diye yanlış bir şey demeyeyim de. Mezura mı demiyorsun? Mezura. Günaydın efendim. Ne kadardır abi? Bir dakika. Günaydın. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Selin ben, Ankara'dan. Selin Hanım, hippie misiniz? Kesinlikle hayır. Değilsiniz. Bakımlı mısınız peki? Yani şimdi kızların zaten biliyorsunuz sosyal ortam nedeniyle bir bakım olmak zorunlulukları kaç var. Kaç yaşındasınız zaten peki? 22 diyelim. 22 yaşındasınız. Peki evet, bilgi şimdi yavaş yavaş sizden soru, yavaş yavaş esas sorulara geliyoruz. Yavaş yavaş. Kaçırmadan. Siz söylemek istediğiniz bir şey varsa bu söyleyeyim. Adamların bacakları eski kıvamına ne kadar zamanda gelir hanımefendi? Eski kıvamına gelmesi için 2 ay geçmesi yeterlidir. Ama zaten 2 hafta geçerse her adanın üstünden. Evet. Öyle iğrenç görünmeye başlar yani. Ama yani sizde iğrenç de bizim bacaklarımız gelmesi iğrenç mi şimdi, biz öyle geziyoruz. Ama hayır, iğrenç dediği senin pıtır şey pıtır yani, pıtır olmaz. Ha, ama o bir de pis batık yapar benim bildiğim. Batığa ay, karşı evet, ne çözüm öneriyorsunuz? Sil ağda yapmayı öneriyoruz. Olmuş bitmiş artık ağda. Bitti o yapıldı, silme yapıldı. O ağdayla alıyorsanız ama zaten batık çok az olur. Yani epilasyon makineleri vardır bilirsiniz. Onlarla alırsanız eğer daha çok batık olma olasılığı var. Ha. Peki teşekkür ediyoruz evet, efendim. Rica görüşmek ederim. İyi günler. Daha fazla kıldan bahsedersek. Vallahi ben bir fena aldım. Sabahleyin ginkolu çayımı içtim. Şimdi şey yapacağım. Öykü rica ederim. Telefonların ardı arkası kesin. Günaydın efendim. Günaydın. Aha. Sizin program kaldırılmış yayından. Yok. Estağfurullah canım. Merhabalar. Merhaba, kimle merhaba görüşüyoruz? Uğur Memiş ben. Uğur Memiş. Umarız çok dikkatli seçeceksiniz cümlelerinizi. Şimdi baştan belirtiyorum, dinleyicilerimiz de bilsinler, konunun benimle hiçbir alakası yoktu. Kimle alakası? Hep öyle derler. Yanlışlıkla mı aradık sizi Uğur Bey? Hep öyle derler. Bir arkadaşın başından geçti. Evet, dinliyoruz. Şimdi bu neden olduğu da bilmiyorum ama bisikletçiler bacaklarının kıllarını özellikle erkekler alıyorlar. Hmm. Bilmiyorum bu konuda bir bilginiz var mı? Yarışmacılar, bisikletçiler alıyorlar. Alıyorlardı. Sizin de bisikletçi arkadaşlarınız var. Evet, benim lisede öyle bir arkadaşım vardı. Profesyonel bisikletçiydi. Onlar alıyorlardı. İlk defa gördüğümüzde son derece komik bir görüntü oldu ama hiçbir zaman eski formatına kavuşamadı arkadaşımın bacakları. Ama denedi mi? Adam devamlı spor halindeyse. Devamlı bisiklete biniyordur. Bisiklete binmek için de ağda yapması halbuki gerektiği gibi. Şimdi ilk zamanlarda yaptığı ağdadan sonra arkadaşlar arasında pek bir eğlence konusu olduğu için bir dönem yaptırmamayı düşündü. Ondan sonra çeşitli bölgelerde daha fazla çeşitli bölgelerde hiç çıkmamak üzere garip bir bacağı oldu. Bir daha homojen dağılmıyor yani onlar. Yok ya, kesinlikle. Yani bayanlarınki nasıl oluyor bilmiyorum ama erkeklerde eskisi gibi hiç olmuyormuş. Siz gördünüz değil mi yani? Böyle dokundunuz falan, öyle yok, bir durum oldu mu? Yok, arkadaşıma genellikle dokunmuyorum. Dokunmayın. Bence de dokunmayın. Ama o arkadaşınıza da söyleyin. Yani bisikletçilerin öyle ağda yaptırmasını da bilmiyorum. Benim kısıtlı var, bilgim Oktay. Yani mandalla da tutturabilirler. Pantolonu mesela bir pantolon şeyiyle tutturuyorlar. Benim şimdi bunlar şortla şey yapıyorlar ya. Şort mu giyiyorlar? Belki de short, tight giyiyorlar. Tight giyiyorlar. Tight'in üstünden çıkma yapar. O sürtünmeden zaten şey yapar. Havayla sürtünmesinden mi? Hayır, zaten dökülüyor. Tight arasında dökülür. Evet. Öbür tarafta da alt taraflarda uzun olursa kaşındırır pedala mı sıkışır maazallah. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. zincire sıkışır diye mi acaba öyle yapmışlar? Bir telefon daha gelirse Allah Allah dağlara kaçacağım diyordum. Dağlara taşlara. Günaydın efendim. Günaydın. Ayda. Dikkat edin. Beyefendi sizin. Yani bu ses tonuyla ağdanın ağasından bahsetmemeniz lazım. Ama jilet derseniz tabii dinliyoruz sizi. Buyurun. Jilet değil, köpük kullandılar arkadaşlar. Hangi arkadaşlar? Basketbolcu beyler de böyle ağda yapıyorlar. Allah, spor camiası ağdaya kesmiş, haberimiz yok. Şimdi ya. Hemen baştan belirtelim. Sporu buna bahane etmesinler. ağda yapmak istiyorum. Ben efendim basket oynuyorum. Ben satranç takımındayım. Mecburen alıyorum diyenler varsa inanmayın. Buyurun efendim. Şeylerin alınımının sanırım kas gelişimine etkisi olduğunu düşünüyorlar. Veya da olabilir. Emin değilim. Öyle dedikleri için doğru. Çünkü kendileri. Benim bildiğim bir hikaye var. Bir kasapla bir berber oğullarını güreştirirken. Yani hakikaten o saç demek ki bak kıl kuvveti bütün alıyor. Kuvveti alıyor doğru. Doğru. Ne oldu basketbolcuya? Köpüklerle alıyorlar bunları. Bu sürülüp de kazınan köpükler var. Ha evet. Onlarla aldıktan sonra çoğalma olmuyor fakat uzama oluyor kıllarında. Çoğalma olmuyor, uzama. Eski forma ne kadar zamanda geliyor? 2,5-3 ayda geliyor abi. Geliyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Ya benim eski ev arkadaşımın da maşallah sizden iyi olmasın. Omuz başlarında apoletler var. Alper mi? Alper Bey evet. Günaydın efendim. Alo. Hanımefendi. Ali. Merhaba, arabadayım da şimdi radyoyu kıstım. Tamam çok güzel. Ediyorum, bayıldım telefonlardan da. Ama hayır, başka bir konu olsa hiç telefon çalmaz. Kıl yün ağda deyince kilitlendik ya. Şu geçen günkü kadın mesela aktris vardı bir tane. Kimse bilememişti ne olduğunu, telefon bir türlü çalmamıştı. Şahna evet çok evet. Ya şimdi şu şeyi ben bir açıklık getirmek istiyorum. Sporcular neden alıyorlar? O kıllar iğne kazanmalarına, hız kazanmalarına engel oluyormuş. Ya aman canım. Ya küçümcecik kılın ne zararı olacak lütfen. Her kılalar rekor mu kırıyor hanımefendi? Fark ediyormuş yani. Bütün yüzücüler mesela alıyorlar. O klordan dökülüyordur, havuza dökülüyordur o. Havuza girmek yasaktır belki kıllı, ondan olabilir veya başkasını rahatsız etmemek için olabilir. Abone mi takacak değil mi? Evet. Yok yok, ondan değil yani. Sporcular mecburen alıyorlar. Basketbolcular niye alıyorlar? Basketbolcular da dar alanda bir mücadele olduğu için birbirini rahatsız etmemek için olabilir. Abi evet. O zaman ağırlık yapıyor sıçrarken falan. Güreşçiler bir çıkıyor mindere. Maşallah. Onlar işte rahatsız olmadıkları için güreşçi oluyorlar. Ötekiler rahatsız oldukları için basketbol tercih ediyor. Çocuğu küçükken. Hanımefendi. Efendim. Siz şu rakamı verseniz de bize, ne kadar zamanda bu adamlar normale dönecek? Şimdi kesin bir ayda normale dönecekler. İkinci haftada da zaten çıkmaya başlayacak. Batık çıkmaya. Peki bir şey soracağım. Kaş için de aynı şey geçerli mi? Efendim? Kaş. Tabii. O da bir haftada, iki haftada tekrar. Yani kıl orada da olsa, orada da olsa fark etmiyor diyorsun. Fark etmiyor. Her yerde sabittir bu rakam peki. Evet. Böyle hışır hışır çıkacak. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Her sabah sizi dinliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Her sabah bizi dinleyenler bundan sonra dinlemeyecekler. Aman bu ne ya? Günaydın efendim. Alo. Beyefendi, kıl konusunda fazladan evet. Ne söyleyebilirsiniz? Çok merak ediyoruz ve dinliyoruz sizi. Buyurun. Evet, böyle kıldan tüyler muhabbet olunca tabii ki katılmam gerekti. Niye? Tüycü ben. Ha tüp. Ha tüycü, ha kas tüycüsü. Evet buyurun evet, efendim. Tüp değil bari ya da daha kısa oluyor. Gerçi ben öyle bir şey yaşamadım ilkokulda ama. Evet efendim buyurun. Şimdi av sporu babında da var bu kıldan tüyden Allah muhabbet. Allah. Şöyle ki denize açılıp böyle balık almaya giden iki tane tanıdığım diyorlar ki ya şey giyelim, kadın çorabı giyelim, o sıcak tutuyor, baksana işte kadınlar eteğin altına çorabı giyip son derece rahat soğuk havalarda dayanabiliyorlar. Hem de güzel oluyor mu diyorlar, ne diyorlar bu balığa çıkalım? Bu iki adam ben kadın çorapları giyip ıssız koylara açılıyorlar değil mi? Evet. Bence onuncu değildir. İkisi var teknede bir tek değil mi? Üç. Bir de üçüncü mü var? O ne yapmış acaba? Üçüncü de oltaya yakalanmış. O da giymiş herhalde. Peki çok teşekkür ederim. Daha sonra asıl kılla ilgili kısmı, şimdi bisikletçilerinki de muhtemelen aynı durumdan dolayıdır. Erkek vücudunun özellikle bacak kısmında bulunan kıllar evet. Bu gözeneklerin, dokumaların arasına kaçıyor. Oraya sıkışıyor ve daha sonra bu adamlar hareketsiz kalıyorlar. Çünkü en ufak bir harekette bütün tüyleri, kılları şeyde çekildiği için, çoraptan çekildiği için canları yanıyor tabii doğal olarak. Peki şeyi nasıl açıklıyorsunuz? Mesela kadınlar da mesela bu bir aylık, 21 günlük süreyi geçirdikten sonra daha kalın, külotlu çorap giyerler. Bu kılları görünmesin diye. herhalde giyerler diye düşünüyorum ben de. Yani o zaman onlara batmıyor mu? Şimdi bilimsel olarak açıklanmış mu bu savunuz? Sizin söylediğiniz kadar açıklanmış. Ben bir literatürü araştırayım. Kıl Yün literatüründe bir şey bulursam hemen bunu yayına taşıyacağım. Yani böyle dayanak, bilimsel dayanağı olmayan şeylerle ben tek meşgul doğru, doğru. Tamam yani. İki tane balıkçı hikayesi kadar bir bilimsel dayanak bulup geleceğim size. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kere üç o. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Turası Bay J'nin sunduğu Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Uluslararası meczup desem size. David Blaine. Vallahi doğru. Şak diye bilindi. Bilir. Ölüme meydan okuyan adam diye bahsediliyor kendisinden. David Blaine. Ve maalesef. Öldü mü? Birisi de gidip beline odunu indirmedi. Aklının başına toplamış. Beline indirmeyeceksin. Direkt kafaya çalışacaksın Ege. Abi zaten adamın kafa 1500. E işte belki toparlar diye. Abi zaten adama ulaşılamıyor ki, adam suyun içinde. Hop suyun içinde. Hop demedi. Hop buzun içinde. Nasıl ben adama iki laf edemiyorsun ya? New York'taki kürenin içinde şu anda. Su dolu akvaryumun içinde. Aya gördüm. Hello Turkey diye şey yazmış. Evet, maalesef Türkiye'ye selam göndermiş. David Blaine. Selam kabul edilir şimdi. Hayır, selam kabul edilir. Bence kabul etmemek de lazım. Tabii canım, ben de reddediyorum diye geri gönder. Bana zarfla getirdiler. Şimdi bu adam zannediyorum basında yer alabilmek için her gün bir ülkeye oradan selam gönderiyor. Yok be, doktoru Türk bunun. Doktoru mu Türk? Ha. Elleri buruş buruş. O zaman buradan doktoruna uyarıda bulunalım. Ne uyarısını bulacaksın? Hipokrat yemeğinin içinde odun yok mu ya? Yeri geldiğinde doktor hastasını uyaramaz mı salak salak hareketler yapma diye? Genel cerrahıma. Belki o yazmış vermiştir abi. Suyun içinde nasıl yazacak bu adam zaten? Abicim gerçi her doktor bu yazar ya. Her doktor hastasını uyarmak zorundadır ya. Mesela sen gittin. Benim karnım ağrıyor. Soğuk şeyler yemeyin, bilmem ne yapmayın, taş oturmayın der. Efendim mesela beynimde tümör. Gerçi bana hiç uyarım olmadı. Sen niye misin de tümör olmuş? Ha. Beslenmeyle mi ilgili yoksa bir zamanla şey mi? Zamanla olurdu mu dediler. Beslenmeyle ilgili. Çok yağlı şeyler yemişim. O da tümör olmuş. Yok, o çok güzeldi ya. Ben tümörü herkese tavsiye ediyorum. Çünkü hiç seninle ilgili bir şey değil. Yani efendim ben bir sigara kullandığım için de hayır diye rahat bir şekilde oluyor. Ama yani genel olarak doktor uyarır. Şimdi doktorun yanında ben bir hafta suyun içinde kalacağım deyince doktor yapma etme de pek zorunda değil mi? Ne desin abi adam, yani dese düşecek. Sözünü tutmuyor ki adam. David Blaine bu. Doktora da bir şey yapmıştır bu İğne, adam. İğneyle korkusun. Doktorun en önemli silahı mıdır? Neşteri yap var. Demiş, iğne yap demiş. İğnesi var. Her tarafıma iğne batır. Yalnız bu sefer, bu sefer ondan şey yaparım ben. En pis şey olmaya başlamış. Elleri falan buruş buruş olmuş. Çoktan olmuş. O böyle var ya, iğrenç, o çıkmaz da bir daha. Öyle kalacak. Pütürlü elli. Belki ütüleyecek doktor sonradan. Ne? Hatta o kol alacak. Elleri adam. Problem değil de. Ayaklar işte problem. Ayaklar da değil de. O zaten bitik canım. O buza yattığında bitmiş. Yok, buza yattığında bayağı iyiymiş durum. Vay canım. Olur bunu mu? Aniden şoklama yapmışlar ondan sonra. Buza yüzüstü mü yattı bu adam? Buza yüzüstü yatmış. Abo. Zaten orada. Böylesi olmuş, bir daha doktor uğraş maalesef. Zaten hatırlarsınız 20 gün kule şeyde kaldı, camdan fanusun içinde kaldı Londra'da, bir kişi de görmedi. Maşallah, nasıl oldu da görmedi? Belki o buza yattığı sırada bir yuva yapmışlardır. Ne yuvası Oktay? Yuvası yıkılmış adam. Buza yattığında buza temas etmesin diye. Abi soğuk havayı düşün. Sihirbazlık vazifemi çok güzel yerine getirdim ama kocalık vazifemi yerine getiremiyorum demiş. Maalesef, ama o da kendi kaşınmış canım. Kim dedi sana buza yat diye? Baştan bileydim. Bak ne kadar enteresan ne? İnsan vücudu. Şimdi başka bir şey olsa, hani bir organımız koptuğunda ne yapıyoruz? Buza yatırıyoruz. Buza yatırarak hastaneye götürüyoruz. Ama kopmadan buza yatırınca. Ama buza da direkt buza yatırmamak lazım. Tülbentle. Yok. Buzlar laylon poşetin içinde, o etrafında. Belki öyle olsaydı acaba şey olur muydu? Çünkü bu direkt kompilden buza yattığı için. Abi yuva yapmışlardır bence ona ya. Olmaz öyle buz bir saatte. Nasıl bir yuva, bir göster bakalım. Şöyle bir şey hayal ediyorum ben. Göster bakayım. Hep orada mesela. Hep hayal ediyoruz o dediğinizi. Kişisel şeylerinde. Orada mesela cepleri ihtiyaçları falan ve cüzdan gibi mi? Evet, bozuk paraları falan oraya koyuyor. Hayır ya, mesela kabahati geliyordur bu adamın. Evet. Oradan yuvadan. Yuvaya dönüş mü? Bırakın. Yuvadan şey yapıyordur. O ördek salı var. Özgürlüğü. Ördek özgürlüğü. Var ördek. Ne ördek mi? O sorunu halleder Oktay, hiç merak etme. Etme diyoruz. ay ay dım ay ay ay ay dım dım dım dım dım ay ay ay ay dım dım dım dım Vaktimiz az, haberlerimiz çok. Hızlı hızlı Fahir. Hemen vereyim. Hemen çabuk. NASA. NASA'dan hem Mayer NASA'nın züğürt olduğu ortaya çıktı. Bizim aman NASA aman diye. NASA'nın yere derdi o zaten ya. Ödenek yok ya. Ödenek olsun demiş. Merkür'e de gitmiştik. Venüs'e de gitmiştik. Gidemiyoruz ki demiş. Valla bilime ayıracak yeterli parası olmadığı için. Bu kadar şey. Gittiler dev ekran televizyon aldılar. Ne gerek plazma var. Hem de be. Plazma o. Bir tane de değil. 36 tane almışlar. Herkesin önünde zaten televizyon var. Bir tane de o dev ekran. Dünyanın parası ya. Kaç bin dolar verdi. Şekil onu yapmaya çalışıyorlar canım onlar da. Hayret bir şey. Ama işte ilk önce böyle şekilden önce temel ihtiyaçları karşılamak lazım. Vallahi çok az parayla çok iş yapılması istenmiş ama işte kermes falan düzenleyeceklermiş. NASA'nın bırak kermesi ya, var hafta sonu. Kermesle falan filan olur mu ya? Tuvaletleri rezalet içinde. NASA'nın. Ve kablo. Tuvaletleri çalışmıyormuş NASA'nın. Hadi bırak ya uzaya gitmeyi tabii canım. Hadi 4 ya milyonluk sifon alamamışlar ya. 4 milyon en fazla 20 milyondur 3 tane sifon. Bir tane şey müdürün kendi ayrı tuvaleti varmış. Geçen gün orada bakmış astronot kullanıyor. Sen demiş lan astronot da hiç altta kalmıyor. Sen demiş astronotların tuvaletlerinin halini gördün mü demiş müdüre. Kafayı bir çakmış ondan sonra kafasında da kafa kutu kutu varmış. Ve bir lag diye böyle yarılmış pekmezi akmış. Bir haftadır o tuvaletler affedersin sifonları bozuk ve kimse yani bizim astronotlarda da herhalde bir problem. Kimse gidip söylemiyor. Adam şaşırmış tabii müdürde. İlk kez demiş sizden şikayet geldi demişler. Yani ben ne yapabilirim demiş. Gelmedi bir şikayet demiş. Lanet yani olsun dedi demiş ya, lanet olsun ya. Sonra kafayı bıçaklamış. 14 saat boyunca tahmin ettirilmesini beklemişler. Huysuz çocuğa özel bitti mi Fahir Bey? Bitti canım. Bitti NASA'mız kermes düzenliyorlar. Ne satacaklar kermes? Ne satabilirler abi? Ne satılır oğlum? Börek satılır. Şeyden getirdikleri taş diye mahalleden topladıkları taşları satacaklar. Ne satacaklar? Öyle değil canım. Gözlemeci kadın gidiyormuş oraya. Orada oturacak, açacak, gözleme yapacak. Oturacakmış öyle. Bittik mi yapacaklarmış? Oktay, Oktay var ya vallahi ben de sinirlendim şimdi ya. Ya bittik mi? Bittik. Gittik de aldık. Oradan kuduğumuzu yediğimiz zaman ettik olacağız. Ne lan? Yöresel şey. Abi bittik diye bir şey Anadolu'da meşhurdur ya. Ekmek yapan kadınlar son artık raddede kalan hamurla bittik yapıp sokaktan geçenlere verir. Abicim o zaman sen bundan sonra gezelim görelim programının ekibine katıl. Abi yok kilo alırım oraya girersen ben. Tamam. Olmaz. Bittik çünkü bittik. Abi ya. Yani bittik öyle. Gözün aydın. Bittin helal olsun. Buyursunlar. Huysuz çocuğa özel tarif mi? Almanların intikamı mı? Ben Almanların intikamını istiyorum. Almanların intikamı acı olur demiş. Acı vatan Almanya'dan geliyor haberimiz. Biliyorsunuz Başbakan Merkel'in evet, mayoları önce mayolarını fotoğraflarını yayınlamıştı İngiliz basını. Buna Örtülü ödenek açığa çıkmış. Müstakbel prenses Kate Middleton'ın. Ne prensesi ya? Ne bileyim. İngiliz prensesi. İngiltere'de prenses yok. Abi yok müstakbel diyor zaten işte ya. Ha müstakbel prenses. Müstakbel prenses. Şeyin var ya William'ın. William'ın. Harry'nin mi William'ın gelin mi? Bilmiyorum ki. William. Bak oraya yazar. William'ın. Ya William'ın. William'ınmış tamam mı? Oldu mu? Oldu. Fahir de gazetelere çok hakimdir. Bak oraya yazar bilir tüm. Müstakbel prensesin tek başına çekilmiş fotoğrafı altında şöyle yazmış Alman basını. Bununkini de görelim mi? Isırasımız geliyor demiş bu göz alıcını. Bir tek Prens William. Prens William hazır biraz daha bir. Bu demiş prenslere özel demiş. Şimdi haberleri sunduk demiş. Ben anlamadım ne olduğunu ya bu kadar. Ya işte mayolu fotoğrafını çekmişler ya. Mayolu mu bikinili mi? Bikinili. Ha. Tabloid gazete herhalde ya. Onunla ilgili Alman gazetesi Bild. Ama şimdi bilmiyorum anlamadım da ben hani gazeteler okuyucunun ruh halini yansıtır yani. Onların sesi olur. Muhakkak. Şimdi böyle olursa sırf gazetede ona bir de böyle şeyler çıkar yani manken fotoğrafları altında. Ne güzel başlık atıyorsun. Ama başlık buna gitmez mi ya? Bu tatlı demiş. Acaba yakında İngiliz tahtına mı oturacak demiş. Bu. Tahta otururken. Bu demiş. Baksın demiş. Bu Buce'ye bakınca... Ya prensesten bu diye hitap edilir mi böyle? Hayır, bu... prensesten değil, prensesin belli bir bölümünden bahsediyorlar zaten bu Altı'da diye. Böyle şey... Aa, daha da terbiyesiz. Ha, herhalde şeyden bu. Merkel'in acısını çıkarmak için mi? Ama Merkel... Diyorum işte abi, intikam diye. İngiliz basını tabii, Merkel'i... İngiliz basınının intikamı acı oldu bence. Ege'cim hep söylemiştim ben onları. Ha, ben onu baştan kaçırdım ya. Düzenli beslenme falan diyordun ya. Düzenli beslenme diye bir şey demedim ben. Veriniz. Huysuz çocuğa özel tarif var. Fahir, sende ne var? Var, bende de var. Bende de özel tarifler var. Sen ver huysuz çocuğa tarifi, ben yoksa başka tarif. Yoksa aynı anda bebek emziren kadınların hikayesine mi bakalım? Vallahi. Aynı anda bebek emziren. Evet, bebek emzirenler. Filipinlerin başkenti neresi? Manila. Filipin. Bravo, bravo Manila. Filipin lirası olacaktı ikinci soru. Aynı anda 3738 anne bir stadyumda toplanmışlar. Ondan sonra çocuklarını emzirmişler. Bu da dünya rekoru olarak geçmiş. Herhalde. Ama ne kadar güzel bir bence şey. Bence geçmeli yani. Ortalık süt kokmuştur. Bütün statta valla 3378 kişi de 3738 mi artık, kaçlar rakamlar. Ben Dünya Odun Uluslararası Odun Derneği'ni kurmayı artık ciddi ciddi düşünmeye başladım. Niye canım insan? Her ülkede bak şeyimiz, şimdi mesela burada odunu alıp Filipinlere gidebilir misin? Gidemezsin. Hayır, ama bir tane internet siten olsa, Odunuz, Odunuz of World diye bir şey. Oradan mesela Filipinli odun kardeşini bulacaksın. O böyle belki hani ülkeler arasında böyle odunlar da gidebilir. Olacak orada odununu. Vuracak beline beline organizatörün. Ondan sonra da internete yollayacak. İşte Filipinler'de odunla bir meczupun gereken tedavisi yapıldı diye. Ama mesela bizde de tekez ortlatması oyunu vardı ya. Aha. Hep beraber oynadılar Burdur'da. Sonra da kabul edilmedi. Bütün Burdur halkı valla eş dost herkes toplanmıştı. Yazık, günahdı. Yani. Belki bu rekor da kabul edilmez. Ne? Niye toplanmışlar böyle? Ne efendim, hayır anlayamadım en son. Niye rekor mi? İçin ya. Ya şu rekor için toplanmışlar. Rekor kırmayı insanlar kafalarından atsalar artık ya. Yani bir de 3500 kişinin kırdığı bir rekoru da katılımcı olma, ne o kitaba ismin girmeyecek zaten. Hayır, girmeyecek. Filipinler'de emziren anneler diye. Filipinler'de çocukları emzirmiyormuş anneler. Bunu birazcık daha yaygınlaştırma amacı da var aslında. Çocuklar ne yiyormuş? Et mi? Çocuklar ot, pürç. Ne bulursa, aile ne yiyorsa pürç yiyoruz efendim. Filipinlerin ana maddesi pürç. Aile ne yiyorsa çocuklara da ondan veriyorlarmış. Şöyle bir tabak, onu yiyebildiği kadar yiyormuş. Halbuki huysuz olmasa çocuk. Hop! Huysuz çocuğa özel tarif. Maalesef Oktay Demirci'm. Ama çok önemli. Veri versin, hemen veri versin. Ver bakayım. 5 tane önemli madde var. Oo, yetmez. 1. 30 saniyen var. Çocuklara huysuzsa çocuğunuz taklitle öğretin demiş. Tamam, taklitle öğreteceğiz. Şunu yiyelim. Yiyelim. 2. Seçenek önerin. A, B, C, D, E. Sofrada mesela, evet. Bunu mu yiyeceksin? Aha, bunu mu diye sopayı mı göstereceksin? Mesela ıspanak mı, pazı mı? Ispanak mı, pazı mı? Ispanak mı, tokat mı? Ispanak. Kolayca erişebilsin. Uyuşturucu mı? Ne bu ya? Al bileziklerimi buraya koyuyorum. Hayır, yiyecekleri şey. Tabakları süsleyin. Neyle süsleyeceğiz tabağı ya? Neyle tamam, süslersen? Neyle süslersen? Böyle bir tane camlı böyle yıldız mıldız bir şey kaybol. Hasan Allah, çocuğun burnuna kaçar. Havuç, kereviz, kırmızı domates mesela. Evet. Julien doğru. Kırmızı domates mi? Evet. Kırmızı domates tam da mevsimi kırmızı domates. Oktay, aklında hep kızarmış yeşil domatesler kan. Oradan bir de çıkamıyor. Ondan sonra karnabaharla mesela güzel süslenebiliyormuş tabak dediğin şey. Yemeğe teşvik edermiş bu tür süsler. Karnabahar görünce çocuk koşuyor. Aa, karnabahar. Çocuğun tabağında görmek istediği şey. Köfte. Köfte, makarna, makarnaya da ketçapı böyle gülümseyen surat şeklinde. En güzel süsleme, tamam. Ne karnabahar ister, ne bir başka bir şey ister. Beşinci olarak da yemek yaptırın demiş uzmanlar. Çocuğa yemek yaptırın. Ben onu bir televizyon kanalında yaptırıyorlar. 6 yaşında bir çocuk yemek yapıyor. Türk televizyonu. Hayır, Meksika televizyonundan almışlar programı. Çocuğu dövesiniz gelir, öyle söyleyeyim. Nasıl, tombulca bir şey mi? Diyor, ufacık bir şey. Şimdi bunlar diyor, bir de beceremiyor. Orada hemen kayboluyor. Başka birileri yapıp şey yapmış, yapmış halde. Sonra gidiyor arkadaşlarını yediyor. Telefon atsaydın hemen Fahir. Bu yemeği çocuklar yapmıyor diye. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.